Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Część lekarzy z Małopolski nie przyjdzie do pracy. W taki sposób chcą być solidarni z głodującymi kolegami w Warszawie. Protestu nie popierają ani Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, ani minister zdrowia. Odejścia od pacjentów, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdumiony i nie akceptuję tego zupełnie. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem rozbiła się kolumna aut rządowych z szefem MON-u. Czterej polscy muzycy podejrzani o gwałt nie przyznali się przed sądem do winy. Kolejna rozprawa w grudniu. To może być ciężki dzień dla pacjentów z Małopolski. W geście solidarności z głodującymi od ponad 3 tygodni medykami w Warszawie, w regionie dzień bez lekarza. Kłopoty czekają na pacjentów m.in. w szpitalu imienia Józefa Dietla w Krakowie, mówi wicedyrektor Marcin Mikos. Około 60 lekarzy zdołali się wziąć urlopy na żądanie. Szanujemy ich wybór, chociaż sytuacja jest niełatwa. Do małopolskiego protestu odniósł się w Trójce szef resortu zdrowia. Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że jego skala nie będzie duża i dodaje. Z nieoczekiwanej strony nadeszła, że tak powiem, pomocna ręka, bo czytałem stanowisko prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w którym bardzo wyraźnie można przeczytać, że Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, organ Izby Lekarskiej w Krakowie, nie akceptuje tej formy protestu. I on sam też nie. Konstanty Radziwiłł dodaje, że taka forma protestu to łamanie prawa. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przyjął wczoraj rząd, zakłada, że od 1 stycznia pieniądze na zdrowie będą rosły, osiągając za 8 lat poziom 6% PKB. Lekarze rezydenci chcą, by środki na zdrowie rosły szybciej. Swoją propozycję na poprawę finansowania zdrowia ma Platforma Obywatelska, jaką mówi o tym senator Tomasz Grodzki. Środki na pozyskanie tych pieniędzy będą pochodziły z akcyzy na towary, które w sposób niewątpliwy szkodzą zdrowiu, głównie wyroby alkoholowe. PO proponuje także cięcia w budżecie, m.in. rezygnację z projektu budowy strzelnicy w każdym powiecie. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem rozbiła się kolumna aut rządowych z szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Do poznańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, wezwano Grzegorza G. z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły 2 pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, w drugim 3 żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko, nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Powstał efekt domina. BMW z ministrem Macierewiczem, uderzone przez auto żandarmów, po chwili wjechało w 2 inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Magda Konieczna, Radio Poznań. Firmy będą surowiej karane za wyciek danych, a my będziemy mogli usunąć je z niepożądanych miejsc. Dobiegły końca konsultacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy mają wejść w życie do 25 maja przyszłego 2018 roku. Chcę, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, w jakim ważnym punkcie dziejowym jesteśmy. Minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska. Bo reforma ochrony danych osobowych to jest coś, co dotyka całego naszego życia. Bo jak odczujemy te zmiany? Wierzymy, że reklam nie będzie albo będzie ich dużo, dużo mniej. Doktor Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą Ministerstwa Cyfryzacji. A druga rzecz, że nawet jeżeli reklamy będą, to obywatele uzyskają bardziej skuteczne środki egzekucji roszczeń. Chyba każdy z nas miał kontakt z kimś, to dzwonił do nas i proponował nam, że da nam odkurzacz lub cokolwiek innego, jeżeli gdzieś przyjdziemy, skądś te nasze dane zdobył. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Firmy tym handlowały, te dane wyciekały i teraz w sytuacji takiej, jeżeli będzie wiadomo skąd wyciekły, no to posypią się olbrzymie kary, takie firmy znikają. Ta nasza ustawa, ona doprecyzowuje unijne rozporządzenia. Muzycy polskiego zespołu metalowego Decapitated stanęli przed sądem w Stanach Zjednoczonych. Ciążą na nich zarzuty uprowadzenia i zgwałcenia kobiety. Muzycy zaprzeczają, a do zdarzenia miało dojść w ich autobusie 31 sierpnia po koncercie w Spokane. Ofiara i jej przyjaciółka przyszły na koncert, a po jego zakończeniu rozmawiały z muzykami. Zostały przez nich zaproszone na drinka do autobusu. Po wejściu tam zrobiło im się niedobrze, a gdy jedna z kobiet chciała skorzystać z toalety, poszedł za nią jeden z muzyków. Kobieta chciała wypchnąć intruza z toalety, ale ten wykręcił jej rękę i przycisnął do zlewu. Wtedy miała zostać zgwałcona. Amerykański sąd wyznaczył początek procesu w tej sprawie na 18 grudnia. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Adam Malecki. Tak, patrzę na twoją formę i wydajesz się być w formie. wydaje się. Dobrze. Zaczynam od piłki nożnej. Nie o grzmotach, ale o Pucharze Polski. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym wicelider Ekstraklasy okazał się lepszy od lidera pierwszej ligi. W Chojnicach Górnik Zabrze wygrał 3-1 z Chojniczanką, a dwa gole dla Zabrzan strzelił Anhulo. A trener Marcin Brosz zdradził klucz do dobrej postawy drużyny. Rewanż będzie całkiem innym widowiskiem, musimy być do niego bardzo dobrze przygotowani. Rzecz taka dla mnie ważna, podsumowując ten mecz, to jest, tworzymy zespół. Oczywiście możemy mówić o pewnych zawodnikach, ale dla mnie najważniejsze, że wszyscy tworzymy jeden monolit, pracujemy po to, żeby wygrywał zespół. Za granicą kolejny błysk formy Dawida Kownackiego w Serie A. Napastnik Sampdorii Genua znowu strzelił gola. Rezerwowy wybudził z letargu Blucher Kiatich, którzy przegrywali już w Mediolanie z Interem 0-3, skończyło się 2-3. W Londynie bohaterem Arsenalu został 18-letni Edward Nketiah. Pojawił się na boisku w 85. minucie, kiedy kanonierzy przegrywali z Norwich. Mwokos doprowadził do wyrównania, a w dogrywce zadał decydujący cios. Wygrana Bournemouth z Arturem Borucem w bramce 3-1 z Middlesbrough. Zwycięstwa drużyn z Manchesteru United pokonali 2-0 Swansea, a City dopiero w rzutach karnych Wolverhampton. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. W Hiszpanii w Pucharze Króla grali w 1/16 finału. Barcelona w pierwszym meczu pokonała Real Murcię 3-0. W koszykówce w Lidze Mistrzów polskie drużyny zbyt wielu powodów do radości nie mają. Rosa Radom przegrała we własnej hali z Umaną Rejer Wenecja 71-81. Przegraliśmy, ale nie jest byle kim, mówi trener Rosy Wojciech Kamiński. Czego więc zabrakło? Brakowało nam czy to troszkę fizyczności, troszkę egzekucji, troszkę doświadczenia. To było widać. Natomiast ja nie piję do nikogo. Taki skład mamy zbudowany. Musimy pamiętać, z kim graliśmy. Graliśmy z mistrzem Włoch, drużyną, która jeszcze nie przegrała w tamtej lidze. Przez 35 minut toczyliśmy wyrównany pojedynek z mistrzem Włoch, więc nie mam się czego wstydzić. To trzecia porażka Radomian w tych rozgrywkach. Dwie porażki mają na koncie koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Przegrali wczoraj w Stambule z Besiktasem 60-65. W Singapurze tenisistki grają w kończącym sezon turnieju WTA Finals. W grupie białej Karolina Pliszkowa pokonała w 2-2 Hiszpankę Garbinę Muguruzę. Czeszka wygrała 2 mecze, jest już pewna występu w półfinale. A Amerykanka Venus Williams po trwającym ponad 3 godziny meczu pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Wynik 7-5, 6-7 i 7-5. Napływa nieco cieplejsza masa powietrza polarnego, morskiego. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami, najmocniej popada na północy. Wiatr południowy i zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura od 4 stopni, to w Suwałkach, 8 w Kielcach i Lublinie, 11 w Warszawie i Krakowie, 14 w Trójmieście i Poznaniu, do 16 stopni we Wrocławiu. Nie wiem, czy redaktor się orientuje, ale mamy dziś Światowy Dzień Makaronu. Ja wiem, że redaktor jest entuzjastą. Entuzjastą jestem, tak, ale więc takiego robionego ręcznie makaronu, nie takiego kupowanego, już gotowego. Robisz sam makaron? Trzeba robić, tak. Taka maszynka jest. Jest farina, czyli mąka, jest woda, czyli aqua, no i jest oliwa, olio extra vergine, czyli do roboty. Do roboty. I smacznego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecz, mecz, mecz, mecz. Na pewno będzie to miły głos, jak nasza trenerka, czyli wasza trójkowa, w czasie meczu nakrzyczy na zawodników. Będzie to bardzo fajnie brzmiało. Potrafi krzyknąć, nawet by się pan zdziwił, nasza trenerka. Relacja z treningu za pół godziny. Tu ktoś napisał bardzo mądre piłkarskie zdanie. Proszę pamiętać, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. To jest moja taktyka na jutro. spring in your stride. You face the future like a key seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating free, gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Będzie pytanie ze śmigłami. I z wyższej półki. Z bardzo wysokiej półki, proszę pana. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytanie od Ignacego, lat 11. Bo to poważny wiek jest. Poważny wiek, poważne sprawy, poważne pytanie. Tak. Zupełnie poważnie mówię. Ponieważ Ignacy dopytuje, czy gdyby pofrunąć śmigłowcem bardzo, bardzo wysoko, zawisnąć na moment nieruchomo i wylądować potem, to wylądujemy w tym samym punkcie, czy nie? Czy Ziemia by się nam odsunęła spod nóg? Tak, czy nam by się przemieściła pod... płozami i kołami. Nie, drogi Ignacy, bo wraz z Ziemią porusza się też atmosfera ziemska, czyli też ten helikopter. Helikopter stojąc na lądowisku, on już ma prędkość taką samą jak punkt, który jest pod nim, jak punkt związany z Ziemią, tak? Więc teraz helikopter wylatując, on cały czas ma tą prędkość, że tak powiem, w bok, związaną z ruchem obrotowym Ziemi. On musiałby lecieć w przeciwną stronę po to, żeby się pozbyć tej prędkości, którą ma, że tak powiem, pierworodnie. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Gdyby było inaczej zresztą, to nawet po podskoczeniu byśmy wylądowali w innym miejscu. No bo ja jak tak podskakujemy... czasem mam, wie pan? Pan tak ma? Aha. No to teraz pan moją argumentację zabił. Ale powiem panu, że na pewno pan nie ma tak, że pan po podskoku, ja wczoraj skakałem w hotelu, trochę głupio może, ale skakałem i liczyłem sobie, ile mniej więcej trwa podskok, ile mam, jak długo jestem oderwany od powierzchni, nie wiem, między 1,5 sekundy a 2,5 sekundy. W tym czasie to Ziemia tak z 250-300 metrów się przesunie. Naprawdę? Naprawdę. No więc ja nie wiem, czy pan też tak ma, że pan podskakuje, ja... 300 metrów dalej pan ląduje? Tylko, nie, tylko jak na tapczanie trochę, to że aha, poza tapczanem ląduje. Nie, no to się zdarza. Jakieś na kaloryferze takim... To też takim, się zdarza. No, takim fawirowym, tak? No teraz mam ślady na czole. W każdym razie Ziemia na równiku porusza się, czy punkt jak gdyby na powierzchni Ziemi na równiku porusza się z prędkością 1670 prawie że kilometrów na godzinę. W Polsce to jest mniej, dlatego że no, czym bliżej biegunów, tym ta prędkość wynikająca z obrotu wokół własnej osi jest mniejsza, prędkość liniowa, i wynosi około 930 km na godzinę. Gdyby to przeliczyć na metry i na sekundy, to wychodzi rzeczywiście tak, że podskakując na około 2 sekundy przesuwa się Ziemia pod naszymi nogami 250 metrów. Więc to, że my nie trafiamy dokładnie, idealnie w ten sam punkt, z któregośmy wyskoczyli, wynika raczej z tego, że no, skaczemy może trochę krzywo, natomiast absolutnie nie z tego, że w tak krótkim czasie, jakby się wydawało, Ziemia po prostu się przesunie. Mhm. No bo to jest ta sama sytuacja, co z helikopterem. My stojąc na powierzchni Ziemi, mamy tą prędkość, którą ma Ziemia, tą wynikającą z obrotu wokół własnej osi. Więc my tak naprawdę nie podskakujemy góra-dół, tak jakby się mogło wydawać komuś, kto stoi obok nas. Tylko podskakujemy po takim łuku, gdyby ktoś patrzył na to z zewnątrz. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może... Ignacemu też chciałem podziękować. Panie Ignacy, dziękujemy za pytanie. Nie, czyli wyląduje w tym samym miejscu. Tak. Tak jeżeli... samo jest z kulą, bo też pojawia się od czasu do czasu takie pytanie o pocisk wystrzelony. Zaukładamy pionowo, nie ma wiatru. Mhm. Czy spadnie w tym samym miejscu, czy też będzie przesunięcie? Z pociskami, znaczy wie pan, bo tutaj trzeba jeszcze też troszeczkę uważać na to, w którym kierunku jest no, ten wektor prędkości. Tutaj mogą wchodzić jeszcze jakieś inne efekty, na przykład związane z ruchem obrotowym Ziemi, na przykład siła Coriolisa, która na dwóch różnych półkulach powoduje, że na przykład pociski, ale to dotyczy pocisków wystrzelonych nie w pionie, tylko w poziomie. Dokładnie tak samo jak piłkarzy, które zakręcają w różne strony. O, tak. Czy krążków hokeistów. Dobrze. Ale o tym chyba już było kiedyś. Kiedyś o tym mówiliśmy. Doktor Tomasz Olszak. Dziękuję bardzo. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. 7-2, 2 i 7 trójek. Oj, mecz. Bardzo ciekawy materiał z wiadomości. Trzeba rzucić piłkarzom, żeby nie zabrakło im fizyczności i egzekucji. To w kontekście tego meczu, zdaje się, o którym od rana mowa. Tak, no zdaje się, było też w kontekście innego meczu, no ale rzeczywiście prawdy sportowe są uniwersalne, więc i my możemy skorzystać. Redaktor prowadzący wspominał coś o tym, że ma taktykę stania na jutro. A ja chciałem tylko przypomnieć, że teraz są takie urządzenia, które monitorują ilość kilometrów przebiegniętych przez każdego zawodnika, więc tutaj radziłbym uważać troszeczkę. Ależ jestem bardzo uważny. Jeśli dostaniemy takie urządzenia, które monitorują przebiegane kilometry, to swoją kamizelkę podrzucę Januszewskiemu. On dużo biega. Chciałem tylko redaktorowi Łukaszkiemu podpowiedzieć, że tak naprawdę w piłkę to się gra, a nie biega. Może to mu pomoże w trakcie jutrzejszego meczu. No i można jakoś ładnie podejść do sprawy? Można? No bo wiadomo, lepiej mądrze stać. Niż, już wiadomo. Ale to jest moje motto, mam to na koszulce. Projekt Tata. Czyli ty masz jakąś koszulkę pod taką koszulką, że jak strzelisz gole, zdejmiesz i pokażesz światu? Motto? Nie, nie zdejmę, bo wtedy pokażę światu. Coś innego, czego nie chciałbyś pokazywać. Zostanie w ukryciu. Ale wiesz co, ta koszulka to rzeczywiście pomysł na dzisiejszy wieczór, żeby sobie przygotować coś tam pod... Tak, tak, ale za to jest żółta kartka. Tak? Tak. Ale co to się, raz się żyje, no. Oczywiście. Nigdy w życiu może już więcej nie dostanę. Na Stadionie Śląskim pokazać koszulkę. Zdjąć. Podbyt. To jest coś. To może i racę? Nie, dobrze. Nie, już. Hamujemy, teraz przekręcamy wajchę w drugą stronę, chociaż niekoniecznie. I znów zostawiam takie lekkie niedomówienie. Za chwilę się Państwo okażą, o co chodzi. Nie, dowiedzą, o co chodzi, a za chwilę się to wszystko okaże, bo wpadło mi właśnie do ręki kolejne ciekawe pismo dla dzieci. Znane już dzięki aktywności jego twórców, w zasadzie twórczyń w internecie. Teraz jest w wersji papierowej. Pismo, które ma otworzyć szersze horyzonty dziewczynkom, bo jak pokazał przykład zza oceanu, wciąż, no, mimo choćby ogromnej popularności filmu Ukryte działania o trzech znakomitych matematyczkach z NASA, te horyzonty wciąż są zakrzywione. Dziewczynka przyszła do mamy i mówi, że wiesz, mamo, chłopcy powiedzieli mi, że kosmos jest tylko dla chłopców. I ta mama się, Amerykanka, zdenerwowała i zrobiła takie pismo. My przeczytałyśmy ten artykuł, bardzo się zafascynowałyśmy i zapytałyśmy, dlaczego w Polsce nie ma takiego pisma. I pomyślałyśmy, no to zróbmy. I wielka grupa ludzi się w to zaangażowała i przez rok pracowałyśmy nad tym wolontariacko, żeby takie pismo powstało. Wśród fundatorek są tylko panie, ale piszą również panowie. Zresztą panowie, ojcowie też bardzo nas wspierali, zarówno podczas crowdfundingu, jak i nasi prywatni partnerzy, mężowie. Więc jak najbardziej rodzice, a nie tylko mamy. Opowiada Mirella Panek-Owsiańska, jedna z fundatorek Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, bo tak się nazywa też to pismo, Kosmos dla Dziewczynek, który to kosmos na pierwszy rzut oka tak dla dziewczynek od pierwszej klasy, powiedzmy, bo to już trzeba umieć czytać, ma pielęgnować w nich moc. No bo tak jak Elza, małe dziewczynki mają tę moc. Mamy takie badania, które pokazują, że 5-letnia dziewczynka jest przekonana, że jest piękna, mądra i może wszystko. Natomiast później, mniej więcej w wieku 7-9, już 1/4 dziewczynek ma wątpliwości, czy lepiej być dziewczynką, czy chłopcem. I jakoś tę moc tracą, bo okazuje się, że ciągle słyszą ze szkoły, czasem od rodziców, czasem od rówieśników, że coś jest nie dla dziewczyn. Takie komunikaty nie pozwalają im na przykład rozwijać pasji, która kiedyś była ich wielką pasją, ale właśnie się dowiedziały, że to jednak jest chłopackie chodzenie na karate. Koleżanki powiedziały, że przecież jak to, jesteś dziewczynką, powinnaś chodzić na balet. Tak? Albo że nie powinnaś po tych drzewach się tak wspinać, bo sobie pobrudzisz ubranie. Albo przecież wiadomo, że dziewczyny są gorsze z matmy. To są prawdziwe przykłady, które znamy z życia naszych dzieci, naszych koleżanek. I to trochę było u podstawy powstania Kosmosu dla Dziewczynek. Kosmosu, którego okładka już przyciąga uwagę. Przepiękna, autorstwa Emilii Dziubak. Taka jesienna, ale mądra. Bajkowa, a jednocześnie tajemnicza. Wewnątrz numeru także i testy, i łamigłówki. Wszystko to podane właśnie w takiej formie, która ma przyciągnąć, no właśnie, nie tylko dziewczynki, bo wiem, że mój syn się na pewno w to wciągnie, jeszcze mu nie pokazywałem kosmosu, zwłaszcza w te eksperymenty, jak zrobić kolorowe bąble na przykład. A ja z wielkim zainteresowaniem przebrnąłem przez podstawę nauki kodowania, bo to jest coś, z czym nie chcę zostać na starość i w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi. Programowanie, to też znajdą państwo, czytelnicy. Albo co robią konie w samochodzie? Hej, bystrzacho, zgadnij, które słowa oznaczają zarówno zwykłe przedmioty, jak i części samochodu. No i jest tutaj i pasek, i świece, i kwiatek, globus. No trzeba dopasować odpowiednie, żeby potem nie było, że stanęłam na skrzyżowaniu, samochód się popsuł i co robić dalej, prawda? Mnóstwo takich właśnie ciekawostek. Jest też bardzo ciekawy foto, właśnie nie foto, grafiko-reportaż Droga do Aleppo, czyli jak wygląda pomoc. W szkole pojawia się Marta z Caritasu, opowiada im o życiu w Aleppo, skąd właśnie wróciła. No i od początku do końca, jak taka pomoc wygląda. Bardzo to rzecz ciekawa. Tak jak powiedziałem, dużo, dużo zabawy. Jeśli piszemy o tym, co to znaczy być obywatelką i pokazujemy, co dziewczynka może zrobić, kiedy chcą wyciąć drzewo, to pokazujemy, że ona może mieć tę moc sprawczą i może wpłynąć na zmiany. Jeśli mówimy, zrób eksperyment naukowy, to znaczy nie bój się, eksperymentuj, interesuj się nauką. Nam zależy na tym, żeby nie było jednego słusznego modelu bycia dziewczynką i takiego właśnie w różowej sukieneczce, tylko żeby pokazać, że można być dziewczynką na różne sposoby, ale ważne jest, żeby to był twój własny sposób, żeby to było podążanie twoją drogą, żebyś ty była pewna, że to, co robisz, jest właśnie dla ciebie. No, o kosmosie więcej także Katarzyna Prochnicka opowie w najbliższej godzinie wychowawczej za dwa tygodnie, w tej może nie najbliższej, za dwa tygodnie. Jutro będzie okazja sprawdzić, czy dziewczyny grają w piłkę w szkółce piłkarskiej na Stadionie Śląskim. To w projekcie Tata po siódmej. Tak jest. Zapraszamy serdecznie Krystiana Hankę. No i oczywiście coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Grając z tatą w piłkę podczas omawiania zasad gry i taktyki. Tata. Obrońcy muszą pilnować zawodników z drużyny atakującej. Dlaczego się zatrzymałeś? Tosiek. Piłka nożna jest jak szachy, tylko bez pionków. Tak mi się skojarzyło. 2-2 i 7, trójek, jutro szkółka. Zapraszamy serdecznie. A jeśli chodzi o mecz... Ja to chciałbym życzyć panu Marcelowi i Krystianowi, żeby obaj byli nabiegani. To jest bardzo ważne. Tak mówili komentatorzy. To jest bardzo ważne, ma pan rację. Musimy dobrze wejść w mecz po prostu i tyle, no. Nie zmieniaj tematu. Jesteś nabiegany? Jeszcze nie, ale to do jutra to jeszcze trochę godzin zostało. Dobrze. Będziemy gonić pociąg na razie. Jutro audycja poranna ze Stadionu Śląskiego. Tam jest taka bieżnia. Nie mów. Zobaczymy, jak się nabiegasz. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. Smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Nie akceptuję odchodzenia od łóżek pacjentów, to łamanie prawa. Tak minister zdrowia mówi o dniu bez lekarza w Małopolsce. Konstanty Radziwiłł podkreślał w Trójce, że cały czas jest miejsce na rozmowę. Jest wiele tematów nadal otwartych i ja muszę powiedzieć, że zaproszenie do tego jest cały czas na stole, jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, no, na przykład w zespole, który powołałem, ale także w każdym innym miejscu. Na przykład odejścia od pacjentów, no to ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdumiony i nie akceptuję tego zupełnie. W Małopolsce w geście solidarności z głodującymi rezydentami w Warszawie część lekarzy weźmie dziś urlop, część będzie pracowała jak na ostrym dyżurze. Młodzi medycy domagają się podwyżek i większych środków na ochronę zdrowia. Przyjęta przez rząd nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia pieniądze na zdrowie będą rosły, osiągając za 8 lat poziom 6% PKB. Lekarze rezydenci chcą, by w ciągu 3 lat było to 6,8%. Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecyduje o przyszłości prezydenta Radomia. Samorządowiec zaskarżył decyzję o wygaszeniu mu mandatu. Na początku roku wystąpiło o to do Radomskiej Rady Miejskiej CBA. Zdaniem funkcjonariuszy Radosław Witkowski, łącząc funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Podczas rozprawy nie będzie postępowania dowodowego ani przesłuchiwania świadków. Decyzja zapadnie w oparciu o dokumenty. Louvre apeluje o 1 000 000 euro na godzinki króla Franciszka I. Paryskie muzeum rozpoczęło publiczną zbiórkę, aby nabyć cenny rękopis. Renesansowy modlitewnik w złotej oprawie wysadzanej turkusami, rubinami i płaskorzeźbami w karneolu. Obecnie to arcydzieło francuskiego renesansu należy do prywatnego właściciela z Wielkiej Brytanii, gdzie trafiło na początku XVIII wieku. Oglądać je można na wystawie w Louvre poświęconej Franciszkowi I i sztuce niderlandzkiej. Muzeum podało, że na zakup godzinek potrzeba 10 milionów euro. Połowę tej kwoty już obiecał prywatny koncern. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz zapraszamy na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Łączenie PKO i Aliora trudne, a korzyści wątpliwe, pisze dziś Rzeczpospolita. Banki poinformowały wczoraj o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego wstępnych dyskusji na temat potencjalnej współpracy i fuzji. Nie zostało to dobrze przyjęte przez inwestorów. Notowania PKO spadły o ponad 5%, a Aliora o 4%. Jak czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, wartość rynkowa obu podmiotów zmniejszyła się tym samym o ponad 2 miliardy złotych. Informacja o możliwej fuzji pociągnęła wczoraj w dół główny indeks warszawskiej giełdy, komentuje Michał Dobrowolski, analityk XTB. Inwestorzy negatywnie zareagowali na plany fuzji obu instytucji. Dołował również ich właściciel, czyli grupa kapitałowa PZU. Połączenie PKO i Aliora stworzyłoby drugi największy bank w Polsce po PKO BP. W czerwcu prezes PZU mówił, że fuzja obu podmiotów nie wchodzi w grę. Na Wall Street padł kolejny rekord. Przemysłowy Dow Jones wzrósł o 0,7% i tym samym ustanowił historyczne maksimum. Stało się tak dzięki wynikom kwartalnym głównie dwóch spółek, 3M i Caterpillar. Trochę słabiej wypadły indeksy S&P i Nasdaq. Trwają jeszcze sesje w Azji. Japoński indeks Nikkei na razie pod kreską. Hang Seng rośnie o 0,3%, a Shanghai Composite o 0,1%. Na rynku walutowym notowania złotego są w miarę stabilne. Ważne dla naszej waluty może się okazać jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, a także oczekiwana nominacja na szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, mówi Michał Dobrowolski. Polska waluta cały czas znajduje się w okolicy dosyć takich atrakcyjnych poziomów w przypadku większości głównych par walutowych. W tym tygodniu inwestorzy czekają na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, a także na sygnały z Waszyngtonu i to te dwa czynniki powinny być najważniejsze dla formy złotego w najbliższych dniach. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,61, frank szwajcarski 3,64 i funt brytyjski 4,74. Bez zmian pozostaje wycena amerykańskiej ropy. Inwestorzy płacą 52 dolary za baryłkę. Tanieje natomiast złoto. Uncja jest wyceniana na 1,272 dolary. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś pochmurno, deszczowo z lokalnymi rozpogodzeniami na północy kraju popada najmocniej. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty, temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Łomży i Białymstoku, 10 w Olsztynie i Tarnowie, 13 w Łodzi i Częstochowie, do 16 stopni we Wrocławiu. Trójka.

every telling is just dogs on the run. Macie i Tom Petty. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie, także w audycji porannej. 227 trójek, mówiliśmy o kosmosie, który jest także dla dziewczynek. Moja córka teraz ma 9 lat, ale od 5 roku życia trenuje kendo. Sama sobie to kendo wybrała. Jest to jej pasja. Chodzi po drzewach, nie przejmuje się tym, że będzie miała brudne ubrania, ale chodzi również na lekcje gry na skrzypcach i to jej absolutnie nie przeszkadza. A tą japońską sztuką walki jest po prostu zafascynowana i wie na razie przynajmniej, że chce to nadal uprawiać. Zachęcamy Państwa do słuchania i odwiedzenia profilu Projekt Tata 3, 7.20. Jutro będziemy w szkółce piłkarskiej. No a teraz za 18.08. Zapraszamy do trójki. Ten czwartek. To już jutro. Ten czwartek będzie absolutnie wyjątkowy. Tak wyjątkowy jak drużyna, o której chcemy Państwu teraz opowiedzieć. Pamiętają Państwo zapewne, kim są Grzmoty Myśliwiecka. Pamiętny jubileuszowy mecz tuż obok trójki na Agrykoli. Wygrana 3-1 z drużyną telewizyjnej Wiadomości. Tak się składa, że drużyna marzeń powraca. A Kuba Witkowski miał okazję przyjrzeć się, jak idą przygotowania do jutrzejszego meczu. W tym pokoju jest dzisiaj trening. Coś się tutaj dzieje. Poczekaj, wiesz co, bo już jeszcze nie ma, a ja przychodzę wcześniej przed treningiem, żeby poćwiczyć. Nie weszło. Poćwiczyć wolne. Ktoś będzie musiał strzelać wolne, a ja przy ciebie już jestem przygotowany. Jest! Weszło. Przygotowany. Zaraz przylazą, to wiesz, będzie za dużo hałasu, a teraz po cichu. Jest! No, Marcel, hopie! Marcel, posuń się! Teraz wszyscy grają! Dobra. Biorę bramkarza. Dobra. Ja na obronę. Dobra, nie ma karne, tylko męski sport, proszę pana. Ja jestem waszym trenerem, ja wam pomogę. To jest piłka. To jest piłka? To jest piłka, słuchaj. A, nie, no to w ogóle zmienia postać rzeczy. Ale dobra. Jak mamy grać, trenerze? Gra bez piłki, bo strzelajcie do bramki. Obojętnie której? Obojętnie której. Zastanawiam się, dlaczego tutaj. Boisko jest, piłkarze są. Ale to wszystko się odbywa w tym malutkim pokoju numer 137. No, żeby było trudniej. No, każdy potrafi wyjść na duże boisko, sobie potrenować, postrzelać, się porozbiegać, nabrać formy. A tu jest trudniejsza wersja. To nie jest tak prosto, a poza tym cieplej tu jest. Mało? Idę na kawkę. Właśnie, rozgrzewka. Ja bym chciała, żeby ci zawodnicy tutaj na tym murawie zrobili pompki. No po co pompki? Nie, no trenerze, no tak nie można od razu, że zmęczą się przed meczem. No ale to słuchajcie, ale ja jako trener od was wymagam, żebyście zrobili pompki. No nie, zajedziemy się, Ale bardzo was proszę, to znaczy trener prosi, czy ten wymaga? Wymagam. Wymaga. A, nie, no tak. No. Wymaga, tak. A przepraszam, a ten zawodnik z lewej strony? Z długopisem? Nic nie robi. 10! Macie jakąś strategię? Mamy. Dostosowujemy się dynamicznie do sytuacji na boisku. Czyli jak krzyczą uciekać, to uciekacie. Nie, to wtedy oni uciekają. A my stawiamy na atak. Podstawowe zasady BHP. I nie jeść. Żeby nie jedli też odpowiednich posiłków. I nie można pić, tylko po wygranym meczu. Zauważam, że trener powiedział, że pić można po wygranym meczu. No właśnie, jak to jest mieć takiego trenera? Jestem, także uważaj, co mówisz. No właśnie, jest kłopot. Pan przyjdzie później, ja wszystko panu powiem. A jaka jest wersja oficjalna? Trener jest znakomity. Siła spokoju, rozgrzewka oparta na pozycjach jogi. Halin, panie trenerze, te pozycje jogi na rozgrzewkę to jakie trener poleca? Pieskot. Pieskot z odwróconą głową? Tak, jeszcze może być deska. Leżąca. Ewentualnie pozycja trupa na koniec. Jak to jest pozycja trupa? No tak leżysz, nic nie robisz. A. To przed meczem też moglibyśmy. Panie redaktorze, pan umie grać w piłkę? Nie umiem. A czy to prawda, że w czwartek pan też będzie grał? Albo usiłował? Bardziej usiłował, ale w ogóle mam nadzieję się jakoś wykręcić nawet od tego usiłowania. Bardzo dobrze będę się sprawdzał jako ten reprezentant rezerwowy. Czyli ten, co grzeje ławę. Tak, ja bardzo, bardzo, tak. A ma pan wprawę w grzaniu ławy? Nie mam wprawy w grzaniu ławy, ale weź ty to śrob to. Tak, to my nie wygramy. Roma, na pomoc! Chłopaki, co jest? No, jakoś nie, no słuchajcie, ja zremisowałam z Chelsea. Uważam, że wszystko jest w głowie. Dacie radę. No i teraz wyjaśniamy, kto jest kto. Karne... O, ja właśnie się dowiedziałem, że strzelam karne. No dobrze, może być. W treningu udział wzięli Krystian Hanke, Mariusz Krzemiński, Robert Canterajt, mistrz grzania ławy, czyli Ernest Zozuń. Wsparcia psychicznego udzielała Roma Chelsea Leszczyńska, a nad przebiegiem treningu czuwała, tak, proszę państwa, nie kto inny jak Halina Helen Wachowicz, pani trenerka. Padło takie zdanie, trener prosi czy wymaga? To zależy, ale powinien wymagać. I teraz ważne informacje dla państwa. Spotkanie Grzmotów Myśliwiecka z Perlikami jest otwarte dla publiczności. Wystarczy pobrać bezpłatne bilety dostępne na stronie ticketpro.pl. Ticketpro.pl tam państwo znajdą, albo w Centrum Informacji Turystycznej na katowickim rynku. Liczba wejściówek ograniczona, proszę o tym pamiętać. Specjalna pula wejściówek będzie także dostępna na Stadionie Śląskim, tuż przed meczem przy bramie 1A. Brama 1A, Stadion Śląski, tam także będą wejściówki dla państwa. Wejście na stadion od 16, bo o 16 rozpoczyna się popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a sam mecz Grzmotów z Perlikami o 17. No i teraz także mamy dla państwa wejściówki, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Te informacje na temat spraw technicznych meczu będziemy państwu przypominali. Mecz 17, otwarcie stadionu o 16. Ile będzie? Jump into Wejściówki, bezpłatne wejściówki na stronie ticketpro.pl, a także w Centrum Informacji Turystycznej na katowickim rynku. No i specjalne wejściówki także przed bramą 1A na Stadionie Śląskim. Przed meczem zapraszamy. 227 trójek można także zamówić u nas, a poza tym w sprawie meczu proszę. Ja dzwonię ze Starogardu Gdańskiego i nasz Kazimierz Gdańska mówił, że atmosfera w zespole jest bardzo ważna. Więc cokolwiek to znaczy, proszę dbać bardzo o atmosferę w zespole. Życzę wszystkiego dobrego, do widzenia. Dbamy jak tylko się da. Atmosfera bardzo dobra. Gdyby chodziło rzeczywiście o piłkarzyki, a nie piłkarzy, to nawet redaktor Strzyczkowski się wciągnął, bo wczoraj ewidentnie widać było błysk w oku. On raczej w napadzie. Ciągnie chłopaka do piłki. Tak, ale to jeszcze wszystko przed nim. Jeszcze jeden napastnik, zdaje się, też pojawi się przed dziewiątą. Widzę, że Trójka bardzo poważnie podchodzi do jutrzejszego meczu, no bo jak ściągnęła zawodnika z zagranicznej ligi w osobie pana Wołkuskiego, no to naprawdę poważnie to będzie wyglądało. Jeszcze nie wiem, czy wystąpi, ale jeśli, to oczywiście w napadzie. No zobaczymy, przed dziewiątą oczywiście Marek Wołkuski się pojawi, porozmawiamy o jego nowej książce. Muzyczny rozkład jazdy. Kojący nerwy sygnał oznajmia, że będziemy o muzyce rozmawiali. Tak, redaktor Wołkuski raczej taki napastnik, teoretyk, gawędziarz, bym powiedział. No nie, tak posłuchałem, ja zastanawiam się, co byśmy w ogóle najlepszego wymyślili. Tak, posłuchałem sobie teraz to napięcie i widzę rzeczywiście, że słuchacze w nas wierzą. Ja nie wiem, czy my powinniśmy jechać. To jest taki zawsze element, jest pewien niepewność. Musisz. Muszę, tak? Tak. Helen mówi, że musisz. No dobrze. Musisz. To o muzyce teraz. Zespół The National opublikował teledysk do najnowszego singla z wydanej we wrześniu płyty Sleep Well Beast. Piosenką, którą ma przypomnieć nam o tym wydawnictwo, jest utwór I'll Still Destroy You. Nie jest to miłe dla fanów, no ale jeśli chcą zniszczyć, okej. Okay. To już piąty taki przypominacz, i to ciekawostka, bo single kiedyś wydawało się na płytach, towarzyszyły im dodatkowe, nigdzie indziej niepublikowane piosenki. Nagrywało się wersje inne od tej na płycie. Swoje okładki dodawano. Były to wydawnictwa kolekcjonerskie. A dziś to w zasadzie nie wiadomo, co oznacza, że zespół wydaje single, prawda? No ale jest chociaż teledysk. Wspólna praca Ragnara Kjartanssona, który ma na swoim koncie m.in. wideo do piosenki Sigur Rosa, no ale także debiutującego u jego boku Alana Sigurdsona, czyli tak islandzko trochę. A teledysk to teledysk, ale utwór brzmi tak. Mother's arms when she was young and sunburned in the 80s at last. Ładny utwór, trzeba przyznać. The National. My słuchając jeszcze fragmentu The National, opowiemy, że zespół Linkin Park zagra specjalny koncert ku pamięci Chestera Benningtona w najbliższy piątek, ponieważ koncert jest wyprzedany, natychmiast to się stało. Rzecz w Hollywood Bowl w Los Angeles będzie miała miejsce, to dobra wiadomość jest taka, że fani będą mogli zobaczyć to na oficjalnym kanale YouTube grupy Linkin Park. No, czas może niekonieczny, bo 4:45 rozpocznie się, bo w Los Angeles będzie to 19:45. No ale cóż, fan wytrzyma i to. A rzecz godna uwagi. Za to dziś powinniśmy poznać zupełnie nową piosenkę zespołu Franz Ferdinand. Z krótkich zapowiedzi dźwiękowych wynika, że należy spodziewać się bardziej dyskotekowego brzmienia niż to, do którego z grubsza zostaliśmy przyzwyczajeni. I to może dla fanów Franz Ferdinand nie jest najlepsza informacja. No ale cóż, czasy się zmieniają, zespół ewoluuje. W ubiegłym roku szeregi zespołu opuścił gitarzysta Nick McCarthy, a jego miejsce zajęło dwóch nowych muzyków, stąd być może ta zmiana. Nowa piosenka powinna być zapowiedzią nowej, szóstej płyty w dyskografii Franz Ferdinand. To na koniec. 4 listopada pod młotek w amerykańskim salonie aukcyjnym Julian's Auctioneers trafi rękopis tekstu piosenki Starman Davida Bowiego. Pojedyncza kartka zawiera wczesną wersję słów jednej z najbardziej znanych piosenek zmarłego na początku ubiegłego roku brytyjskiego artysty, lekko różniąca się od tej ostatecznej. Spodziewana cena ostateczna mieści się w widełkach między 15 a 20 tysięcy złotych. Starman Davida Bowiego. Posłuchamy sobie za chwilę, ale wcześniej jeszcze tylko list od słuchaczki, która dziękuję za kosmos dla dziewczynek. Potwierdza, dziewczynki mogą wszystko. Moja 5-letnia córka łączy grę w hokeja na lodzie z bieganiem w sukience Elzy na zajęcia taneczne. Świetnie się bawiąc i tu i tam. Pozdrawia mama biofizyk. Bardzo pani dziękujemy. 71335. Dla mnie już połączenie hokeja i lodowiska to jest wyczyn. Zdecydowanie.